أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا ايمانكم ندی آیات مناسبت د ما قبل سره دا د چې مخکم د قسم مسله ذکر شو او دوباره الله جل جلاله بیا مسله د قسم ذکر کړي او دوباره دې د پاره ذکر کوي چې هغه سره د قسم ماتول یو نقصان ذکر کوي او د هغه اخروی عذاب ذکر کوي. نو الله فرمایي چې ولا تتخذوا ايمانکم دا زمونی سے قسمون اخفل دخلم بینکم ذریعہ دا پساد او دا دوکی پا مزخفل کی یو بلسرا دا چه قسم اخرا او پا قسم سرا مقصود داوی چه خلق استاسو دے قسم طرف تمائلشی استاسو پا قسم باندے اعتمادو کی او بیا تاسو آ قسم مات کے او دے قسم پا ذریعہ باندے اغت دوکاور کے نالا پرمائی قسم دارنگی منی سے ذریعہ دوکے مگر زوائے ورنہ نقصان بوشی او نقصان وسوشی فتزل قدم بعد ثبوتها او بخویگی قدم یعنی قدمون استعصو رستو دا مضبوطی دو دا قدمونونا دا مشهور مطل لیتا صبح اوری دلی پختو کم دے وربے کم دے یو سره تجارت کی گٹ کی روانی او پتاوان باندې شروع شي نو خلک وی الگ د پلان کی خپو خویدا او یا په خپ پر اخای کی وی زندگی خراب شي مالک بس وی د دې خپو خویدا لیدا نو خپو خویدل دا یو مشهور متل لې د پار د اغه ناکامه کم چرست د کامیابی ناراضی نو داغی بارے کی خلق دا مطل ذکر کئی. نو اللہ جل جلال ہم پرمائی چی تاسو کچر قسم دا دوکی دا پارا خورے نو دا دی نتیجہ بداو گرزی چی کم قدم ستاسو پا ایمان بند مضبوط شوے دے نو دا قدم با او خوئی گی رست دا مضبوطی دے دینا مطلب دا دی چی کل دا دوکی دا پارا قسم دا خورے نو بیا با دی ایمان نخلاص شے معلوم علامہ قرطبی دا خبره ذکر کړی دا چې دا یاد ساته چې کم قسم د دې لپاره خولای شي چې بل لب دو کور کې او بل په دوکا کې استاد ذریعہ یا دغه استاد دن نزله کې داږي پورا کول نه صرف د بل دوکا کولی مدا قسم بدا سی وګرځي چې د دې په سبب باندې او د دې په ذریعہ باندې وته د ایمان نام خلاص شي دا زه خبره چې ایمان بدیم لړشي نو الله وی دا کار مکوي ورنه مضبوط قدم چې تاسو کم دی هغه به خوېږي رسته د مضبوطی دود دینا. نو الله ما قرطبی وی قدم مراد دا دی چې تاسو ایمان هغه به دغه قسم د لاسه چې کوم د ذریعہ دی درو ګرځولې دا ایمان به مرور ختم شي او دا ګنا به د دې لپاره سبب شي چې ایمان به زایل شي او یاد ده فتزل قدم بعد ثبوتها قدم به خوېږي زکه ته به کامیابی واله او چې کله د الله حکم ماته نو بیا په دا قسم باندې ته کامیابی ملاوي نه شي خبرم ځان ته اله چې کله ستا مقصود داغه نه پورا کول وی او مقصود د الله جل جلاله نوم د غلط او مقاصد لپاره داغه د پره ګرځول شي نو ستا قدم کو مضبوط او می په خپل معاملې کې کامیاب هم یې نو دا کامیابی او ستا د مقصد هغه په ناکامۍ سره بدل شي روستو د دینه چې ته په خپل مقصد کې کامیابې ستا قدم مضبوط ته ستا قدم به اوخویږي او ناکام بشي ځکه د الله جل جلاله نافرمانی دی وکړه او د الله نوم دی غلط استعمال کو او نافرمانه سره انسان ناکامیابۍ طرف ته ځي او بل الله فرمایي دین نقصان بسوشي وتذوقوا السوء بما صددتم او تاسو به اوسه کې ناکار عذاب بما په سبب د دې باندې صددتم عن سبيل الله چې تاسو خلق منه کړی دی د لارې د الله نه سمات لبو نو بعضی مفسرین زمونږ استاد محترم هم دا معنا کړی و وتذوقوا السوء تب اوسه کې عذاب د خلقو د لاسا په سبب د دې چې خلق ته د الله د لارې نه منه کړل سمات لبو نن ته دو کور کې قسم خوري او ماته قسم خوري او ماته نو خلق بستا دی عمل ته وګوري د الله د لارې نه بمنشي خیر مسلمان خو بس قسم خوري او ماته یې قسم او د الله نوم دې دو کې ذریعہ ګرځولې دا داسنګ مسلمان دی نو ته به سزا اوسه کې د دې خبره چې تا خلق د الله د لارې نه منه کړی دي اخرت کې به سزا اوسه کې یو مطلب دا یا سزا په دنیا کې د خلکو نه اوسه کې چې کله ته خلکو ته خلکو ته دوکي ورکه نو دا دوکي دړاکي بستان زده کی نو سباله به اغم په دروغ باندې قسم خوې ته زه چې رابه کی او تا وته په دروغ باندې قسم خوړلې نو اغم په دروغ باندې ته قسم نو خوري نو تاسو به اوسه کې نه کار عذاب د خلکو د لاسا خلک به تاسو له دوکي درکی لکه څنګه چې تاسو د دروغ په قسمونو سره خلکو دم دوکي ورکړي نو ته په غلطه باندې روان وې نو خلق دیم د الله د لارې نه منکلو اغه کوم وفاداری په قسم باندې کوله اغه به وفاداری په قسم باندې نه کوي او کوم مسلمانیږي نو د الله د لارې نه به منشي مسلمانیږي بنا وای به وګوره دی مسلمان ته قسم خوري او د الله نوم سره لبي کوي او اغه بیا بیا ماته او دغه په ذریعہ باندې خلکو له دوکي ورګي نو وتذوقوا السوء تاسو به اوسه کې نه کار عذاب بما په سبب د دې صدد تو مان سبیل الله چې تاسو من کړ خلق د لارې د من کړی دي خلق د لارې د الله نه او اخرت کې څه دي دلته خودوکا کینو داغه د الله سبب والو خوري او اخرت کې ولکم عذاب عظیم الله فرمای تاسو د پاره ناکار عذاب دی لوی عذاب دی ولکم او تاسو د پاره عذاب عظیم لوی عذاب دی ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا ا تاسو ماخله بعهد الله په وعده د الله باندې ثمنن قليلا پیسې لګي عوض لګ بدله لګا نو څه مطلب قسم دی خوړل دي او پیسې د تمخه درالي قسم دی خوړل دي چا سره دی حلف کړه دی قسم دی کړه دی او بل طرف ته د پیسې پیسې او کست دی ویلی مثلا قسم د چتا سره بغواه لازم مخالف سړي پیسې درکړي قسم دی مات پبلما ملکه پبلما ملکه تا دا الله سره عهد کړی دی دا الله سره دی وعده کړی دا دا الله سره دی لوس کړی دی یا دې قسم کړی دی یا دې بے قسم کړی دی بیا دې هغه عهد چې کوم دا الله جل جلاله عهد او عهد تامات کې پدی باندې چې دا غیب په سبب باندې تا پیسې واغسته اتا سمای دا الله جل جلاله عهد هغه عام دی چې کله تا کلمه وې نو تا د ټول احکامات او عهد کدا الله سره چې دا به منم د ګناونو نه ځان بچ کوم او چې کوم احکامات دی پاغه باندې به عمل کوم نو کدا الله جل جلاله په دین باندې یا حکم ماته پاغه باندې پیسې علي دا اللہ جل جلالہ دین خرص ہے پا اغی باندی پیسی اخلی ندام گناہ دے دا دا اللہ آہد دے تا اللہ سر وعدہ کلی دا ستا آہد با منم او دے آہد باندی تا عوض اخلی پا دے باندی گناہ گاری یا بلچا سر وعدہ کلی دا مقابل سر پیسی درکلی وعدہ دے ما تکلا نو پا دے باندی پیسی اغسط اللہ گناہ دے اللہ دا کیو شریع و حضری آہد تا پا دان سے خبر کلی چی اگ گناہ دا نو دا گناہ والے آہد پورا کول ندی پکار خبر ہم زیان ترالا آہد تا پا دان سے خبر بان نکلی چی اگ گناہ دا یادا دے پاگی کی بلس شریع و حضر راغے نو تا آغا آہد ما تولشے ورن پا آہد ما تول یا پا آگے باندے پیسے اغسطل دا گناہ دا دیدے کی ابن عطیق پل تفسیر کی او مسئلہ لکلی دا در رشوت بارا گئے یو سڑے دے آہد یو کو دے حکومت سرا خبرم زین تعالی چی دا کار بکوم دا ڈیوٹی بکوم او دے حکومت نا پی تنخواہ اخلی نا چی پا کم کار باندے دے پیسی اغسطی دی آہد اکڑے تنخواہ بالم دا با کار بکوم نا پا اغی باندے دا عوامو نا پیسی اغسط اللہ رشوت دی خبرم زین تعالی شنا آدھگار دفتر کے دے دا دے تنخواہ لی چی پارم بڑھا کئی او چی تانا پارم ڈکی نو تانم سلو آخلی نو دا رشوت دے زکا دا آہد کڑے دے دا اغی سرا چی دوم را تنخواہ برا کوئے دا کار بکوم لہذا پا دی آہد باندے دے دا بل چانا پیسی اغسط دے دا آہد ما طول او پیسی اغسط رشوت دے دا اغی سرا آہد کڑے دے تا سنو با پیسی علم او دا کار بکوم حالانکہ دے اس دا آہد ما تی دے پی دا نور و نم پیسی اخلی نو دی تاویلی کی گی رشوت یا یو نو کر دے اغم بسر آہد دا دی خبر اکلشو چی دا کار بنکے دفتر کی بے خودو نمبری بنکے حبرم زیان تعالی بیا دے دا خلقو نم پیسی اخلی او دو نمبری کئی حالانکہ دا التا آہد کل دے دل دا اغی پیسی ور کئی چی کل دا دے آہد ما تی او اغ دو نمبری والا کار چی دے منکلشو چی تنخواب اخلی دو نمبری بنکے چی اس اغ کار دے کئی او پاگی بانے پیسی اخلی دے تصویر رکی گی رشوت حبرم زیان تعالی کم کار چی دا او نو کر پزیما واجب دے او کم نکول واجب دے نو چی کم کول واجب دے پاگی بانے بل چینا پیسی مغسطل رشوت دے او چی کم نکول واجب دے چی دے نا بزان ساتے دو نمبری دے آغا دو نمبری کے یو پاگی بانے پیسی اخلی نو دام سشے دے رشوت دے زکا دمخ کی آہد کڑے دے او آہد با ماتے نا چی آہد دے دا پارامات کی چی پاگی بانے سو اخلی پیسی و اخلی نیمنو آتی یو ادام پا اغی کے داخل لے رشوت والا مسئلہ رشوت ستو خدا کے توی کنا اخذ الاموال علی فعل ما یجب علی الاخذ فعله او فعل ما یجب علیہ ترکه خانو اللہ فرمائی ولا تشترو اتا زماح لے بعہد اللہ وعدی دا اللہ بانی سمنن قلیل عوض لکت کتا پی دا طول دنیا والے دا اللہ جل جلال ہو وعدہ ما تکی کافر شی ایمان پر دی ام دی وعدہ ما تکلا اللہ بانی دی ایمان روڑے وعدہ دیکھڑے وا اللہ بمنم دا اللہ دا رسول بمنم کافر دا تلالج درکو رشوت دا تدرکو ایمان دی پر خود کتا دا طول دنیا والے دا طول دنیا سدا لگا دا آہد بنم آتے ولا تشترو بی آہد اللہ تاسو ماخ لے پو آدے دا اللہ بانی سمنن قلیل عوض لگو زکا ولے لگ ماخ لے انما حوشی عند اللہ چی دا اللہ سر دے ہوا خیر لکم اغسطاسو دا پر دیر بہتر دے دا دیل غنت دنیا نا کپا دی وعدہ دا ایمان باندے یا بلا وعدہ دا اسلام باندے اغسطا ما تکیو تا دا طول دنیا والے خدا دنیا پا مقابلت دا آغا نعمت دا اخیرتون کے کم چی دا اللہ جل جلال ہو سر دی اللہ فرمائی اغا دیر بہتر دی دا دی پا مقابلہ کے انما عند الله یقیننا غشه چې دا الله جل جلاله سره سره استاو زپاره و خیر لکم اغه استاو زپاره ډیر بهتر دی د لګي دنیا نه ان کنتم تعلمون که چیرې تاسو د دواړو فرق باندې پوهیږئ چې کم بهتر دی او کم پایدار دی او کم غیر پایدار دی الله ورپسې بیا بیانې ما عندکم کم شی چې تاسو سره دی نو هغه کې یو نقصان ده د ينفد به ختم شي خبرم زين تعالی ما عندكم ينفد هر اغه شی چې اغه تاسو سره ده نو ينفد اغه فنا کیدون کې ده و ما عند الله باق او کوم چې ده الله جل جلاله سره ده نو همیشه همیشه باقی ده نو یو طرف ته یو شی بهترم دی قیمتیم دی او پایدار دی همیشه همیشه دی او بل طرف ته چې کم شی دی هغه کمزورم دی لګم دی او پنا کیدون کی دی نو کم بهتر دی چې کم بهترینم دی او کم همیشه همیشه باقیم دی او پسین دی آیات کې فرمایي ما عندکم تاسو سره دنیا کې چې کم شی دی کده دنیا کم غم دی کم عملات دی کده دنیا خوشحالی ده کده دنیا تکلیف ده کده دنیا بیماری ده کده دنیا صحت ده کده دنیا نه پدا ک نقصان ده ک ګټه ده ما عندکم ينفد ادا ټول جری ده ټول پټولا الله تعالی فرمای ده پنا کی دن کی دی دا ختم دن کی دی او چې کوم ده الله جل جلاله سره دی ک ادا اخرت مصیبتونه دی او کده اخرت خوشاله دی کده اخرت ثوابونه دی کدا اخرت نعمتونه دي کا هغه صحت ته کا هغه د دوستی ده کا هغه التکی نعمتونه دي نو باکن هغه باقی باقی دي همیشه همیشه دي هغه له کنا نشته ته هغه باندې تنا ناراضي نو الله جل جلاله د اخرت په نعمتونو کې او د دې ځکه دوالو کې فرق دی نه پر بیان کو اسمت عهد مات کې او د بے وفا دنیا واخلې او هغه اخرت ولا همیشه نعمتونه چه کم پو وپاداره بانده ملاوی گی اغا دستان پاتی شی نو اللہ پرمائی ولنزیان نو خام خامنگ با سواب ورکو جذاب ورکو آکسانو تا سبرو چه اغای سبر کلده پا بارا برولو دواده بانده اجرهم سواب دادی بی احسن ما کانو یعملون ده خیستا آغا آمالو کانو یعملون چه دی کول یا بی احسن ما خیستا آغا جزاد آغا آمالو بورکو کانو یعملون چې دوی دنیا کې مسلسل اعمال کولو نو یو باقی دی او بل الله وی خسته بدلی ورته ورکو د اعمالو ولا تتخذوا تاسم النساء ايمانكم قسم خپل دخلم بينكم ذریه د خیانت او ذریه د دوکه بينكم ما بين خپل کې فتزلا ورنو بخویگی قدمون بعد ثبوتها قدمون قدمونا قدم یعنی ستاسو قدمونا دخپل مقصودنا بعد ثبوتها رست دا مضبوط دو دا دینا و تذوق استوا تاسو و اسا کہنا کارا عذاب لرا بما پسبب دا دی صدت تم چتا سو منکڑ دی خلقو عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا ولکم استاذ دبار عذاب عظیم عذاب لی به خیرت کې ولا تشترو تاسو ماهل بعهد الله په وعد الله باندې پیغمبر سره کوم بیاتو کې یا الله سره عهد واده او کې یا مخلوق سره بعهد الله په عهد الله باندې چې د الله نو عهد یو ورکه چې بیا ور سره قسم خو نور مضبوط شو ولا تشترو تاسو ماهل بعهد الله پواده دا اللہ بانده ثمنن قلیلا عوض لگ پیسے لگے انما یکنن حاشے عند اللہ چدا اللہ سرده ہوا خیر لکم اغستانسو دا پارا دیر بہتر دے تدے لگی دنیا نا چه اغستیشی پا ماتول دوا دے ان کنتم تعلمون کچرے تاسو پوئے گے پا پرک دا دوارو باندے ما عندکم اغشے عندکم چه تاسو سرده اگر راحت خوشحالی نعمت او دنیا چې تاسو سره دا ينفدو دا بپانی دا بپناشی ختم بشی و ما او هغشه اگر خوشحالی او راحت او نعمت او اگر صحت او همه نعمتونا عند الله چې دا الله سره دی باقین دا همیشه دی باقی دی ولنجزین او الله فرمای خام خامون باور کو الذين كسانوا صبروا چه صبر کړه دې په پادار او په برول دوا دی باندې اجرهم ثواب ددی به احسن په خستا هغه جزاء سره به احسن ما په خستا جزاء ما د هغه اعمال سره كانوا يعملون چه دې مسلسل کول یا اول اولین یا آخرین یا ذکوت المتین یا رحم نساکین یا رحم الرحیمین یا اللہ کریم اخدید دروگو کسمون اللہ پا کسم باندی دوکینا پاگی باندی دا اللہ جل جلال خودلاری دا خلق نمنا کولنا دوکینا کریم اخدید نمگو ساتی یا اللہ آہد پورا کولو باندی یا اللہ کسم پورا کولو باندی دی باندی منگو پادار کی یا اللہ پا دی باندی منگر آولی کریم خدای کوم چې تاسو سره همیشه همیشه نعمتونه یې الله مونته نصیب کړي. یا الله کریم خدای مونته نصیب کړي ته زموږ راضي شې. صلی الله تعالی علیه و آله.